خلی گل کو مینا زار دی زخمی بلبل د چپری او کی تو یوینا وینه غټه غټه پښکاری لکه په ګلو چې شبنم ودلې وینا دومره زر لحظه تمام نه نش په فرګ د چې یو وکړم دې دنو لا ځوان نو کټي پورتنا کړی چې لګي خپل کړم نازک سپینم د خیر دې جړا ورتنا کړم د شهادت ورته وایم تدریکو نه ټټر یې سر ګلو نه کاری قربان دې جوړ دې د نرمې او پر هرو نه زما په خاورو پر زونه دې جنان می مر نه وړې کړم درته سوالو نه مای د سر وخت پرې دی چل سپین مخ نه یکړم پاک نری گردونه قرار قرار به ورته ژړم او سم وم غي د تور څلولو نه خباب زیر زیر ورته ګورم ورستای دې څنګه بیا بنوي دې دلونه پو ابدی سفر ربان دی زکای ظلم مخنه مخنه اڑوم دشڑا حق زکا لرام دمینی یار می دو اقباب و سفر زیلا دا پور غراب و سر ی خاک کری چیار سهر و مازی گر زیارت کوم کچاتری یار خورو تیو بڑو دعا بس زڑ گئی بوچ بھی مڑ بشینا